क्रियात्मकस्तु प्राण इत्यादि भाष्येन करण याथात्म्यं कथयति। प्राण क्रियात्मक है। तदेतत्रयम् इत्यादि स्वव्याख्यानम् उक्त्वा तदेतत्रयम् नाम रूपकर्म कहा अपने व्याख्यान कह करे भर्तृप्रपंच व्याख्यान उत्थापित आरंभ करते संप्रदाय संप्रदाय विदस्तत्र नानात्वैकत्ववादिनः भिन्ना भिन्नात्मकं ब्रह्म नाम रूपादि वज्जगुः। संप्रदाय विद नानेत्वेकत्ववादिन संप्रदाय विदस्तत्र ब्रह्म भिन्ना भिन्नात्मकम नाम रूपादिव जगु नाम रूपादि सब जैसे इस प्रकार भिन्ना भिन्न है ब्रह्म कार्य में से नाम रूपादि सब भिन्ना भिन्न का ब्रह्म भी भिन्ना भिन्न है इसे कहते हैं संप्रदाय विद। तो ये दिया टीका में पर है बत्ती है नाम रूपादि के समान संप्रदाय विद विशेषणम उपहासार्थम संप्रदाय विद पूर्वोक्त व्याख्यान व्यावृत्त्यर्थ स्तु शब्द संप्रदाय विद स्तु उनका कथन अलग है। नामादि त्रयम् अत्र इति उक्तम छियालीस है ना नहीं सत्तालीस छियालीस है ना इसमें अत्र है अत्र संप्रदाय विद त्वत्र नामादित्रय में अत्र नामादित्रय में यहाँ नाना तो एक तो बाद भिन्ना भिन्नात्मक ब्रह्म कहते हैं। वदंतु ते नामादित्रय से भिन्ना भिन्नत्वम नामादित्रय भिन्ना भिन्न हो ब्रह्मण तो किम जाता तदा भिन्ना भिन्ना आत्म ब्रह्म जैसे नाम रूपादि भिन्ना भिन्न है ब्रह्म भी भिन्ना भिन्न है। नाम रूपकर्मणाम भिन्ना भिन्नत्वम ब्रह्मणो भिन्ना भिन्नत्व सिद्ध है दृष्टान्तत्वेन उच्यते। नाम रूपकर्म जिस प्रकार भिन्न भिन्न है ब्रह्म भी इस प्रकार दृष्टान्त कहा। तथा च कुतो ब्रह्म एक रस्यम तो ब्रह्म एक रस्य कैसे होगा ब्रह्म भी नाम रूपात्म भिन्ना भिन्न हो जाएगा उनका कथन। तत्र दृष्टान्त स्पष्टयति जो दृष्टान्त दिया है नाम रूपकर्म भिन्ना भिन्नात्मक उसका स्पष्टीकरण त्रयम् त्रयं सदेकमेव स्या देकं सत्तदेथा त्रयम् अनेनैवानुमानेन विद्यात् ब्रह्मापि तादृशम् त्रयंशद एकमेव स्याद नाम रूपकर्म तीन होता भावी एक ही है। एकंशद तथेथात्र एक होते हुए नाम रूपकर्म हुआ तो अनेक हुआ कारणों से तो नाम रूपकर्म ही अव्यक्त है। अनेन एव अनुमानेन और सर्व कार्य में नाम रूपकर्म सब कहा परस्पर आश्रित होकर एक है। इसी अनुमान से ब्रह्मापि तादृशं विद्यात् एक बिना बिना अनेक रूप भी एक रूप भी दाष्टान्तिक अनेन दृष्टान्त नहीं विमतम भिन्ना भिन्नम वस्तुत्वाद नामादिवत नामादि जैसे भिन्ना भिन्न ऐसे ब्रह्म भी हो जाएगा। उत्तम च अनेन च एकत्व नानात्व दर्शन न इसमें नाम रूप में एकत्व नानात्व होने से ब्रह्म भी एकत्व नानात्व परम एकत्व नानात्वम अनुमातव्यम दर्शनेन परम ब्रह्म परम एकत्व नानात्वम उक्तं च अनुमानेन च एकत्व नानात्व दर्शनेन परमेकत्व नानात्वम अनुमातव्यम। परमात्मा न एकत्व समाज करना पड़ेगा, परमस्य एकत्व नानात्वम अनुमातव्यम। परम ब्रह्म परम परमस परमस्य नहीं परमस्य नहीं तो परम परम दर्शन न परम एकत्व नानात्व अनुवातव्यम। परम के साथ एकत्व नानात्व अनुमान पश्चात दर्शन न केवल अनुवातव्यम केवलम करना ठीक है, श्रुति प्रमाण नहीं है, पर हम केवल अनुमान करना है। यहाँ कार्यक्रम दिखता है तो वहाँ केवल अनुमान करना है। ब्रह्मण भिन्ना भिन्नत्वानुमान से तदैक्यागम विरोधम आशंक्य। भिन्ना भिन्नत्व अनुमान ऐक्यागम का विरोध कौन से दृगादि वो कहते हैं दृगादि शक्त्यनेकत्वे पेकमेव परम विदुः शक्ति शक्तिमतो रैक्या दद्वैतम् इति भाण्यते। दृगादि शक्ति अनेकत्वेपि एकमेव परम विदुः, शक्ति अनेक होने पर ही परब्रह्म एक है। शक्ति शक्ति मत रैक्या अद्वैतमिति अद्वैत भी कहा गया, शक्ति अनेक है और शक्ति शक्ति मत अभिन्न होने से एक कहा, इसे अद्वैत द्वैत दोनों हो गया। तत्शक्ति नाम अवान्तर भेदे भी दृष्टिशीति भेदे भी एकत्वात् भिन्ना भिन्न भिन्ना भिन्न से ब्रह्मण तदैक्य श्रुति अविरुद्धा। तथापि अनुमान द्वैताभाव श्रुति विरोध, द्वैताभाव श्रुति करने नानति कंचन द्वैत निषेध है, अनुमान विरोध है इति आशंका। शक्ति शक्ति मत अभेद होने से अभेद भी हो गया, केवल द्वैत निषेधार्थ सा जो द्वैताभाव द्वैत निषेध करने वाली श्रुति। कौन सा द्वैत निषेध करने वाली ये जो कहते केवल द्वैत निषेधार्थ, केवल द्वैत का निषेध करेंगे, कौन सा द्वैत का निषेध नहीं करेंगे? हाँ अद्वैत मिश्रित द्वैत का, भिन्न भिन्न द्वैत का निषेध नहीं, अद्वैत मिश्रित द्वैत का निषेध नहीं है, केवल द्वैत का निषेध करते हैं। तो ये क्या मानते हैं? द्वैत मानते अद्वैत मानते, तो केवल द्वैत नहीं, केवल द्वैत को निषेध करने वाले, द्वैताद्वैत में निषेध नहीं है। तथापि भिन्नम अभिन्नम इति मिथो व्याघात आख्य तर्क विरुद्धम अनुमानम। भिन्नम और अभिन्नम ये तो दोनों परस्पर व्याघात है, व्याघात तर्क विरुद्ध अनुमान होता है। आशंक शासनादि शासनादिशु यथा गोत्व मभेदेन व्यवस्थित मिथ शासनादयो भिन्ना गुत्वा भिन्नास्तथा पिते। यथा शासनादिषु गोत्वम यथा गोत्वम अभेदेन व्यवस्थितम, हाँ तो नहीं व्यवस्थितम अभी तो नहीं दिखता उसे बना हुआ पहले, अच्छा शासनादिश्य था गोत्वम अभेदन व्यवस्थितम। गोत्व तो एक ही शासनादि वाले, शासनादि तो गलो शासनादि कौन शासनादि वाले गो विशेष गो में गोत्व में एक ही अभेदन। मिथ शासनादय भिन्न शासनादय भिन्न, शासनादि को व्यक्ति शासना तो अवयव होता है, तो गो को लेना है शासनादय, तो उनके अवयव शासना भिन्न है, तो तत्त तो शासनादि वाले गो भिन्न है। गो तो एक है किंतु गो गो भिन्न भिन्न है, गोत्व अभिन्नाश तथापि ते तथापि गोत्व अभिन्न, गो गोत्व से भिन्न नहीं, व्यक्ति गोत्व से अभिन्न भी है। व्यक्ति जाति में अत्यंत भिन्न में जाति व्यक्ति भाव नहीं, जाति व्यक्ति नहीं, अत्यंत अभिन्न में भी जाति व्यक्ति नहीं, जहाँ जाति व्यक्ति भाव है अभिन्न भी और अभिन्न भी कहते हैं। तो गोत्व अभिन्न तथापि ते विशेष सो जितने शासनादि बंत कहना चाहिए, किंतु शासनादि कौन से, शासना शब्द का तो कल कम्बल तो है, और कुछ मिलेगा, गो अर्थ होगा हाँ, शासनादि मान होने से तो ठीक होता है, नहीं तो जैसे मुंड हैं कमंड हाँ, वो अर्थ तो लेना पड़ा, शासनादि गल कमल भिन्न होने से तद्वान गो भी भिन्न भिन्न है, तो खंड मुंड जैसे अलग अलग कहते हैं, कुछ नाम लेकर शासनादि सु शासनादि बहुत मत सु होना चाहिए हाँ ठीक है। सारे अवय समुदाय में गोत्व एक ही, नाना अवय में गोत्व तो नहीं कहते, नाना अवय का संयोग समुदाय एक गो हुआ, नाना अवय समय में गो एक हुआ, और गो में गोत्व है, गोत्व कहते समय अवय में नहीं होता है। टीका में क्या दिया, हाँ खंडा वो नहीं, वो जो खंड मुंड है ना, गो को ही खंड मुंड सदस्य कहते हैं, क्यों कुछ अवयव खंडित हो गया, कुछ हो गया, तो उसको गो को ही खंड मुंड नाम रखा, तो इसी करके अवयव को लेकर के अवयव से अवयव के लक्षण कर देना, हाँ अवयव से लक्षित है। शासनादि भिन्न हो तो शासनादि वाले गो भी भिन्न हो गया, तो जैसे खंड मुंड लेकर के विशेष को खंड मुंड सदस्य कहा, तो खंड मुंड व्यक्ति का उसको ले करके एक देश में खंड मुंड हुआ तो सिंह टूट गया तो मुंड कहते, तो एक देश में कुछ होने पर पूरा नाम हो गया खंड मुंड नाम, शासनादि मत शासनादित्व करने से नहीं होता है, शासनादि शासनादिवत शासनादिवत होना, शासनादि मत होना चाहिए, शासनादि मत सु मत्वर्थ में लक्षणा करने से होगा लक्षण, और शासनादि कौन से अवयववाचक शब्द, वो अवयव में प्रयोग करेंगे, नाम संग नाम करके अभेद करके, अवयव अवयव में अभेद करके शासनादि दिया है। असवरे गो व्यक्ति में गोत्व अभेद स्थित, और गल गो वो व्यक्ति सब परस्पर भिन्न है। यथा खंडादिषु गोत्वम अनुवृतम, खंडादिषु गो व्यक्तिषु गो जितने सब में गोत्व अनुवृतम तेजमित व्यावृत, गो गो सब परस्पर व्यावृत भिन्न है, न च तथैव तेषां गोत्वादपि व्यावृति, न च तथैव तेषां गोत्वाद गोत्व से भिन्न होंगे इनते न, क्यों नहीं, खंडो गौ मुंडो गौ सब के साथ गौ को मिलता है, वो भी गो है गोत्व उसमें, तो गोत्व से भिन्न नहीं, सामान्य अधिकरण प्रयोग होता है, इत्यादि अभेद बुद्धि है, अभेद बुद्धि होने से गोत्व से भिन्न नहीं है। सर्वे भावा ही एकत्वानेकत्व व्यवस्थित व्यवस्थया अवस्थिता, सारे पदार्थ एकत्व अनेकत्व स्थित है, गृहंत इति उक्ते रथ, तो एकत्व अनेकत्व से ग्रहण होते सब, दृष्टान्त मनोदित दाष्टान्तिक महा भिन्न भिन्न भिन्नात्मना तद यद्वत स्थूले स्वर्थेषु दृश्यते सूक्ष्मेष्वपि तथा विद्या धनमान बलाद् बुध यद्वत् स्थूलेषु अर्थेषु भिन्ना भिन्नात्मता दृश्यते तथा सूक्ष्मेष्वपि अनुमान बलात् विद्यात् बुध विद्यात् भिन्ना भिन्नात्मता विद्यात् स्थूलेषु गवादिषु इत्येतत् सूक्ष्मेषु दीर्घादिषु आत्मा चेत् ब्रह्म में बुध अनुमान की प्रक्रिया कुशल समझे अनुमान से समझे भिन्ना भिन्न सब विमतम भिन्ना भिन्नम वस्तुत्वाद् गवादिवत् इति अयुतम। ये तो सिद्धांत पूर्व पिछय अनुमान हुआ वर्तु प्रपंच का सिद्धांत का विमतम न भिन्ना भिन्नम निस्सामान्यत्वात् पचास हो गया ठीक है हो गई टीका हो गई थोड़े सुखा तो गवादिशु सूक्ष्म सुखाते दिग्यादिशु बता दिया विमतम भिन्ना भिन्नम वस्तुतः गवादिवत इति अयुक्तम सिद्धांत कहता है विमतम न भिन्ना भिन्नम निस्सामान्यत्वाद अंत विशेषवत जिसमें सामान्य नहीं निस्सामान्य है ब्रह्म भिन्ना भिन्न नहीं होगा जैसे अंत विशेष भिन्ना भिन्न नहीं इति अनुमानाद इति आशंका पर तो सिद्धांत पूर्व पक्ष भी कहता है परपक्षेन दृष्टांत कश्चिद्यप्युपलभ्यते भिन्ना भिन्नात्मकं तस्मात् सर्वं वस्तु इति निश्चयः कहते परपक्ष में दृष्टांत नहीं परपक्ष मत अद्वैत अद्वितीय मत में कोई दृष्टांत नहीं ब्रह्म अद्वितीय क्या दृष्टांत है जहाँ देखा सर्वत्र भिन्ना भिन्न है कश्चित भिन्ना बोले भिन्ना भिन्नात्मकम तस्मा सर्वम वस्तु सारे वस्तु भिन्ना भिन्नात्मक ब्रह्म भी भिन्ना भिन्नात्मक एकावन में सामान्याद अन्यत्व हेतुश्चेद ये न भिन्ना भिन्नम निसामान्यत्वात् सिद्धांत अनुमान करता है ब्रह्म भिन्ना भिन्न नहीं हुआ निसामान्यत्वात् अंत विशेष निसामान्य शब्द का अर्थ क्या है सामान्य जिसमें नहीं है या सामान्य से भिन्न है सामान्यात् अन्यत्व हेतु से सामान्य भिन्नत्व अथवा सामान्य रहितत्व दो प्रकार हैं यदि सामान्य से भिन्न कहेंगे हेतु चेत खंडादु व्यभिचार खंडाद व्यभिचार सामान्य से भिन्न है खंडगो व्यक्ति सामान्य से तो भिन्न है किंतु वहाँ भिन्ना भिन्न न कैसे वो तो भिन्ना भिन्न है विशेष गो व्यक्ति वो तो भिन्ना भिन्न है गोत्व न भिन्न और गो व्यक्ति भिन्न है अब सारे वस्तु में भिन्ना भिन्न आ जाएगा एक रूप से अभेद एक रूप से भेद आ जाएगा सामान्य भिन्न कहें तो खंडादि में व्यभिचार और वो सामान्य तो क्या करेंगे असामान्यवत्व सामान्य रहितत्व सामान्य जिसे में रहेगा वो सामान्यवत हो जाएगा ना असामान्यवत्व असामान्यवत्व क्या था सामान्य रहितत्व सामान्य से भिन्न अथवा सामान्य का अभाव सामान्य भिन्न कहें तो व्यक्ति विशेष में सामान्य भिन्न में तो भिन्ना भिन्न तो रहता है और सामान्य रहित कहेंगे सामान्य रहित कहेंगे तो सामान्य रहित कौन कौन है सामान्य विशेष समवाय ये सामान्य रहित चेत गोत्वाद व्यभिचार सामान्य सामान्य रहितत्व गोत्व में तो सामान्य नहीं रहता है तो गोत्व में सामान्य नहीं रहने पर भी गोत्व तो बिना भिन्न है गो से गोत्व सवरे गो में गोत्व रहता भिन्न और गो गो व्यक्ति से अभिन्न है एक अभिन्न अभिन्न है गोत्व और सारे व्यक्ति से भिन्न में रहने से भिन्न भी है क्योंकि जाति व्यक्ति में भेद अभेद मानते हैं। जाति व्यक्ति से गो तो भिन्न भी और अभिन्न भी है। अभिन्न है क्योंकि अत्यंत भिन्न में समवाय आश्रय स्वभाव नहीं बनेगा, सामान्य विशेष स्वभाव नहीं बने, ये कह करके कहते हैं न्यायमति के अनुसार तो भिन्न ही है। व्यक्ति के साथ गोतों का अभिन्न नहीं होगा, किंतु यहाँ जैसे कार्यकारण में समवाय जितने है समवाय तो होता है, अत्यंत भिन्न में कार्यकारण भाव नहीं होता तो अत्यंत अभिन्न में नहीं होता है। जहाँ जैसे हुआ ऐसे जाति व्यति इस प्रकार अत्यंत भिन्न में असमय समय जाति व्यति भाव नहीं, अत्यंत भिन्न में जाति व्यति दो नहीं होगा, तो भिन्ना विद कर करके इसे कहते हैं गौतम भिन्ना भिन्न सिद्ध करके व्यभिचार। न चाहता दृष्टान्त अस्ति, जो दृष्टान्त आपके मत अद्वैत मत में नहीं है। अंत्य विशेष दृष्टान्त दिया था, अंत्य विशेषाणाम अप्रमाणत्वात्, उसमें कोई प्रमाण है अंत्य विशेष कोई है पता है, न्यायालय को जो मानते विशेष के लोग नहीं मान करके वे भर्तृपंच कहा। अनुमान से निर्देशत्व किसका अनुमान निर्देश हुआ, भर्तृपंच अनुमान निर्देश हुआ, भर्तृपंच अनुमान है ना, विमतम भिन्ना भिन्नम वस्तुत्वाद गवादिवत निर्देश तत्फलम उपसनते भिन्न भिन्ना भिन्नात्मक तस्मा सर्वम वस्तु इतने निश्चय होगा। सर्वम वस्तु, सर्व वस्तु किसको लेना, दृष्टान्त दाष्टान्तिक भूतम इत्यर्थ, दृष्टान्त में तो सब कुछ है, दाष्टान्तिक में ब्रह्म। अनुमानात् वा यथोत ब्रह्मधीर आगमात् वा इति विकल्प्य आद्य ब्रह्मणि वेद प्रामाण्य असिद्धिरिति दुषयति। अनुमानात् वा यथोत ब्रह्मधीर, भिन्ना भिन्न ब्रह्म ज्ञान अनुमान से, आगमात् वा आद्य यदि अनुमान से कहेंगे ब्रह्मणि वेद प्रामाण्य असिद्धि, तो जो ब्रह्म भिन्ना भिन्न आत्मा को उसमें ऐसे मानेंगे तो ब्रह्म में वेद का प्रामाण्य नहीं होगा, अप्रमाण हो जाएगा, वेद अप्रमाण्य आपत्ति है। अनुमान अनुमानिक सिद्धत्वाद भिन्ना भिन्नात्मा वस्तुनः आगमेनात्र किं कार्यं लिंग सिद्धानुवादिना। भिन्ना भिन्नात्मवस्तुनः अनुमानिक सिद्धत्वात्, भिन्ना भिन्नात्मक जो सामान्य हो गया अनुमान से सिद्ध ब्रह्म, अनुमान से सिद्ध सामान्य ब्रह्म, भिन्ना भिन्नात्म आत्मवस्तुनः अनुमानिक सिद्ध हो जाने से अत्र आगमेन किं कार्यं लिंग सिद्धानुवादिना, लिंग सिद्धानुवादिना आगमेन किं कार्यं, लिंगेन सिद्धं यद् भिन्ना भिन्नात्मवस्तु तस्य अनुवादी आगम, तो उसमें है अनुवाद हो गया तो अप्रमाण हुआ, क्या करना है। द्वितीय ने से इसलिए अनुमान से सिद्ध नहीं कर सकते, आगम अप्रमाण हो जाएगा। द्वितीय कहें आगमा तो कहेंगे तो नच नचागम से तात्पर्य मेवं भूतेस्ति वस्तुनि अस्थूलं नेति नेति इति ज्ञाता ज्ञात हनुतेस्तथा। एवं भूते वस्तुनि आगमस्य तात्पर्य नास्ति तथा अस्थूलं न अस्थूलं नेति नेति अन्य देवता विदिता तथा विदिता तद्धीति तथा अज्ञात हुनते है, ये हेतु है एक साथ है, ये सब श्रुति आगम होने से आगम का तात्पर्य नहीं भिन्न भिन्न आत्मा में अस्थूलानन करके सब का निषेध नित्य नित्य करके और ज्ञात अज्ञात का अपलाप करके बताया ब्रह्म को। नहीं नानार से ब्रह्मणी वेद से तात्पर्य, तात्पर्य ग्राह का लिंग तद हेतु षड्विध लिंगानाम अन्यतम से तत्र अनवगमात, लिंग ही नहीं भिन्न भिन्न वस्तु में नाना से नाना रस नहीं, नेति नेति का निषेध अतुल मनन करके। न केवलम आगम से अनेक रस न तात्पर्य, अनेक रस आगम का तात्पर्य नहीं प्रत्युत एक रस अर्थ तद अस्ति, एक रस में अस्तुल मनन कहकर क्या बताया। तथा इति अनेक रस वस्तु ने नास्ति तात्पर्य आगम से, अनेक रस वस्तु में तथा अस्थूलम नेति नेति थी नहीं, हाँ ज्ञाता ज्ञाता हृदय तथा तथा तो अनेक रस में तात्पर्य नहीं है। तथा शब्द से दिया तथा इति अनेक रस वस्तु ने नास्ति तात्पर्य आगम से, आगम का तात्पर्य अनेक रस में नहीं है। प्रवेश वाक्य वसादपि ब्रह्म एक रस मित्या, एक रस ब्रह्म विशेष विशेषात्मनिषेधाय तथा सामान्य रूपेण क्षुर विशंभरो श्रुत्या दृष्टान्तो प्रतिपादितो। सामान्य रूपेण तथा विशेषात्म निषेधा, विशेषात्म निषेधाय सामान्य रूपेण तथा सामान्य रूपेण निषेधाय, विशेष सामान्य रूप का निषेध करने के लिए श्रुतिया क्षुर दृष्टान्त विश्वम्भर दृष्टान्त प्रतिपादित। क्षुर धान में क्षुर का प्रवेश बताया, वो क्षुर क्षुर धान में प्रविष्ट हुआ, नापित के क्षुर क्षुर धान में क्षुर रखने स्थान में प्रवेश किया, वही उसमें प्रविष्ट हुआ, वही विश्वम्भर अग्नि इस प्रकार सब के काष्ठांत सर्वत्र है, वही सर्वत्र एक है उससे भिन्न नहीं, ये दृष्टान्त दिया। वो सामान्य विशेष रहित तो अत्यंत अभेद है। चौवन तथा सद निषेध के लिए तथा विशेषात्म निषेधाय तथा सामान्य रूपेण, सामान्य रूपेण तथा तथा का था निषेधाय निषेध तथा सद निषेध अनुकर्षण के लिए सामान्य विशेष भाव्याम ब्राह्मणो देह प्रवेशम वक्तुं दृष्टान्त उक्तो। सामान्य विशेषाभ्याम ब्राह्मण देह प्रवेशम, सामान्य विशेषाभ्याम देह में प्रवेश ब्रह्म का कहने के लिए विश्वम्भर और क्षुर, क्षुर मतलब विशेष रूप से भी क्षुर है और अग्नि रूप से सामान्य रूप से भी क्षुर, ऐसे सामान्य विशेष उभय रूप बताया। न चैव ब्राह्मण द्विरूपत्व, तो ब्रह्म विश्व प्रकार द्विरूप हो जाएगा सामान्य विशेष रूप, मिथ्य विरोधा साम्य दोनों भिन्ना भिन्न नहीं होगा। तद अतिरिक्त स्वरूप अभावे, तद अतिरिक्त स्वरूप अभावे क्या पाठ है, अपरिवर्तनात् है परिवर्तनात् अपरिवर्तन अवग्रह। न चैव ब्राह्मण द्विरूपत्व, द्विरूप नहीं होगा मिथ्य विरोधात्, तद अतिरिक्त स्वरूप अभावे ब्रह्म से भिन्न अतिरिक्त स्वभाव नहीं है अभावे, तो भिन्ना भिन्न सिद्ध कैसे होगा, ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, तो अपरिवसाना तो परिवसान नहीं होगा, अतिरिक्त भिन्ना भिन्न सिद्ध नहीं होगा। ब्रह्म से भिन्न कोई है नहीं, अद्वितीय है तो ब्रह्म से भिन्न ही नहीं, तो भिन्ना भिन्न कैसे परिवसान हो, अपरिवसान भिन्ना भिन्न वस्तु सिद्ध ही नहीं होगा द्विरूपत्य। अतो निसामान्य विशेषम एक रसम ब्रह्म, ब्रह्म एक रस है जिसमें सामान्य विशेष भाव ही नहीं, तो सामान्य विशेष को लेकर भिन्ना भिन्न कहते एक रस ब्रह्म हुआ। यत्तु परपक्ष दृष्टान्त नोति तत्रह, अभी पूर्वपक्ष ने कहा परपक्ष में वेदांति मत में दृष्टान्त नहीं है क्योंकि विशेष को नहीं प्रमाण ही कह करके। अंत्या इति अंत्या विशेषा दृष्टान्त परपक्षे वे विद्यते, त्वत्पक्ष एव दृष्टान्तो यथा नास्ति तथोच्यते। परपक्ष भी दृष्टान्त अंत्याविशेषा अंत्याविशेषा दृष्टान्त विद्यते अंत्याविशेषा दृष्टान्त विद्यते विद्यते एक वचन से दृष्टान्त विद्यते दृष्टान्त को अंत्याविशेषा परपक्ष भी त्वत्पक्षे व दृष्टान्त यथा नास्ते तथा उच्यते तुम्हारे पक्ष में दृष्टान्त नहीं अभी कहेंगे। वादिनाम प्रामाणिकत्वेन सिद्धतया तेषां दृष्टान्तत्वं सिद्धम्। वादी का जो प्रामाणिकत्व सिद्धांत सिद्धतया तो प्रामाणिक सिद्ध है दृष्टान्त वैशेषिक मत न्याय मत के अनुसार तेषां दृष्टान्तत्वं सिद्धम् विशेष न निसामान्यत्व अनिरुक्ति निसामान्यत्व के अनुरुक्ति निसामान्यत्व सामान्य शून्यत्व का निर्वचन नहीं कर सकती थी ना सामान्यवत अन्योन्य भाववत सामान्यत्व अनधिकरणत्वस्य तत्वादिति भाव ऐसे पाठ देखो सामान्यवत अन्योन्य भाववत सामान्यत्वानधिकरणत्वस्य सामान्यत्व है ठीक है सामान्य सामान्यानधिकरण तो नहीं ना हाँ तो बना सामान्यता निसामान्यत्व अनिरुति इति न निसामान्य कैसे सामान्यवत अन्योन्य भावत सामान्यवत सामान्यवत कौन हुआ द्रव्य गुण कर्म उसका अन्योन्य भावत अन्योन्य भाव तो भेदवत भिन्न द्रव्य गुण कर्म भिन्नस्य द्रव्य गुण कर्म भिन्नस्य कस्य सामान्यादि त्रयस्य सामान्यत्व अनधिकरणत्वस्य उसमें सामान्यत्व का अनधिकरणत्व सामान्यत्व अनधिकरणत्व रहेगा तीनों में नहीं सामान्यवत अन्योन्य भावत सामान्यवत भिन्नस्य सामान्यवत भिन्न में सामान्यत्व अनधिकरणत्वम सामान्य में नहीं नहीं तो सामान्यत्वा अनधिकरणत्वम द्रव्य भिन्नस्य अति वा न वा नहीं कस्य कस्य अस्ति सामान्य भिन्नस्य सामान्यवत भिन्नस्य अभाव का नहीं ले अभाव का विशेष समवाय विशेष और समवाय में सामान्यवत भिन्न कौन हुआ सामान्यता उनमें से सामान्य तो अनधिकरण तो कहाँ आएगा हाँ यही समवाय विशेष अभाव को नहीं छोड़ देकर भाव में लेना समवाय और विशेष में सामान्य तो अनधिकरण तो जो सामान्य तो अनधिकरण तुम तदेव निसामान्य तुम सामान्य शून्यत्वम किम सामान्यवत अनुन्य भावत सामान्यत्व अनधिकरणत्वम सामान्य भिन्नत्व सति सामान्यत्व अनधिकरणत्व सामान्य से भिन्न हो और सामान्यत्व सामान्य भिन्नते नहीं सामान्य सामान्यवत भिन्नत्व सति सामान्यवत भिन्नत्व सति सामान्यत्व अनधिकरणत्वम सामान्यवत भिन्न कहेंगे तो सामान्य का भी ग्रहण हो जाएगा उसको वारण करने के लिए सामान्यत्व अनधिकरण होगा वो सामान्यत्व का अधिकरण सामान्य में सामान्यत्व मिलेगा वो सामान्य तो कोई जाति नहीं किंतु सामान्य में के धर्म सामान्यत्व सामान्यत्व का अधिकरण होगा सामान्यत्व अनधिकरणत्व समवाय में और विशेष में आ जाएगा तो सामान्यत्व शून्यत्व नहीं मिलेगा इतना तत्वादिति भाव तो यहाँ जो सामान्यवत अन्योन्य भावत षष्ठी है सामान्यत्व अनधिकरणत्व षष्ठी है दोनों समानाधिकरण होगा वेदिकरण होगा बोलो वेदिकरण सामान्य भिन्न सामान्यवत भिन्न में जो सामान्य तो अनधिकरण तो रहेगा वही सामान्य शून्य तो है, तो व्यधिकरण सटी ही लिखा है व्यधिकरण, क्योंकि उसमें एक लगाने में नहीं होता है। अब अनुन्य भावतः यहाँ मत्तु प्रत्यय है। निर्विशेषम ब्रह्मेति स्वपक्षे दृष्टान्त मुक्त्वा, ये विशेष दृष्टान्त हुआ। परपक्षे तदभावात्, तदभाव कस्य अभावात्? दृष्टान्तवाद। आत्मीयो बाण स्वात्मान में प्रहृति न्याय प्राप्ति महा, तुमने बाण चलाया क्या प्राण? दृष्टान्त अभाव, दृष्टान्त अभाव तुम्हारा जो बाण है तुमको ही प्रहर करता है। हमारे पक्ष में दृष्टान्त है, तुम्हारे पक्ष में दृष्टान्त देखो नहीं है, कैसे नहीं आगे बताते हैं। शासनादिशु यथा गोत्वम इत्यत्र मत्पक्ष दृष्टान्त दर्शित, शासनादि में जिस प्रकार गोत्व है बिना भिन्न है दृष्टान्त बताया। इत आशंक्य विशेषेभ्यो गोत्वम अभिन्नम भिन्नम बिना भिन्नम भाई विकल्प्य, यहाँ विशेष मतलब कौन हो? सामान्य विशेष समवाय में जो विशेष पदार्थ नहीं लेना, विशेष व्यक्ति से एक सामान्य गोत्व जाति और सब जाति गोत्व कहाँ रहेगा? विशेषेषु, विशेषेषु गो व्यक्तिषु सामान्यम गोत्वम, तो यहाँ विशेष हो गया व्यक्ति, यहाँ विशेष शब्द से विशेष पदार्थ नहीं विशेष व्यक्ति, एक सामान्य गो तो और विशेष हो गया खंडमुंड आदि गो, तो खंडमुंड आदि जो गो है गो विशेष से गोत्वम अभिन्न है भिन्न है या दोनों है, ये प्रश्न भी कर दो। शासनादि को ही विशेष शब्द से लिया, शासनादि से विशेष गोसु विशेषेषु गोसु विशेषेभ्य गोभ्य गोत्वम अभिन्नम भिन्नम भिन्ना भिन्न वायती विकल्प आद्य दो समाह। आद्य पक्ष में क्या है? अभिन्न यदि मानेंगे निस्सामान्य, निस्सामान्य विशेषः स्युर् गोता तेभ्यो न चेद्धिरुक् अथ व्यावर्तते तेभ्यो गोत्वं ते खंडवद् भवेत्। विशेषः निसामान्यः स्युः न चेद् गोता तेभ्यो हिरुक् नहीं न चेत नहीं गोता तेभ्य हेरुक न चेत, गोता तेभ्य हेरुक न चेत विशेषा निसामान्य सुहु, गो तो यदि विशेष से भिन्न नहीं है, विशेष गो व्यक्ति से गोत्व, हाँ सुनो थोड़ा यहाँ से विचार करने का है एकदम, एक क्या कर से आगे ठीक लगाना, कहीं पाठ में भी थोड़ा सा संशोधन करना पड़ता है। क्या पहले कहा? यदि गोत्व तेभ्यो भिन्न न, हिरु को मतलब वर्जन है बन, तेभ्यो गोता हिरुक न चेत, गोत्व यदि विशेष से भिन्न नहीं है तो भी गो में क्या सामान्य रहा? गोत्व से भिन्न नहीं हुआ, गोत्व विशेष रूप हो गया, गो तो यदि विशेष रूप हो गया तो गो व्यक्ति सब क्या हो गए? निस्सामान्य हो गए, सारे विशेष सामान्य रहित हो गए, क्योंकि सामान्य जो गो तो गो से भिन्न नहीं है अभिन्न है, अर्थात वो भी विशेष रूप हो गया, तो सारे गो व्यक्ति क्या हो गए? निस्सामान्य हो गए। सामान्य अनधिकरण तो कहेंगे तो क्या होगा? सामान्य अन्य सामान्य का अनधिकरण तो तीन चीज है, दूसरा कि विशेषण है, पहले विशेषण क्या दिया है? नहीं सामान्य तो सामान्य अनधिकरण तो कहेंगे सामान्य अन्य भावत, सामान्यवत अन्य भावत दिया ना, ना सामान्य अन्य भावत सामान्य भिन्न, सामान्य भिन्न से सामान्य से जो भिन्न होगा, सामान्य सामान्य द्रव्य गुण कर्म उसका जो अन्योन्य भाव जहाँ रहेगा सामान्य विषय होता उसमें क्या कहेंगे, सामान्य अनधिकरण, सामान्य अधिकरण कहना अनधिकरण तो है ही, सामान्य का अधिकरण कोई है क्या? जो द्रव्य गुण कर्म से भिन्न उसमें कोई सामान्य अधिकरण है क्या? तो फिर उसको देना क्या जरूरत है? नहीं सामान्य तो तीन में रह जाएगा, जो द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है वो तीन ही सामान्य अनधिकरण तो है, तीन में रहेगा। नहीं उसका अर्थ निशा वो ये फिर सामान्य अनधिकरण तो कहना जरूरत नहीं। निसामान्य देखो निसामान्य तो कहते सामान्य अनधिकरणत्व, ये तो अर्थ शब्द बराबर हुआ। निसामान्य शब्द कहते सामान्य अनधिकरणत्व, निर्घट कहते घट अनधिकरणत्व, तो शब्द का अर्थ पर्यावाचक हो गया, उसको कहना क्या जरूरत है? नहीं खाली द्रव्य गुण कर्म भिन्न तो कह देने से हो जाएगा ना। देखो निसामान्य तो किम ये विचार करते, निसामान्य तो किम, निसामान्य तो कहते कि सामान्य अनधिकरणत्वम, इतने से हो गया। निसामान्य तो कहते सामान्य अनधिकरण तो शब्दार्थ तो होता है, निसामान्य कहते सामान्य रहितत्व तो। अभी हम कहते ना सामान्य रहितत्व तो। सामान्य रहितत्व तो कहते सामान्य अनधिकरणत्व तो। होगा ना, तो फिर शब्दार्थ बराबर होगा, ये निर्वचन हुआ थोड़ी। सामान्य निसामान्य तो किम, निसामान्य तो किम कहे सामान्य सामान्य अनधिकरणत्व तो। उसकी व्याख्या नहीं हुई, वो सामान्य शून्यत्व सामान्य रहितत्व सामान्य शून्यत्व है सामान्य अनधिकरणत्व, तो शब्द पर्यायवाचक पर्यायवाचक हो जाएगा, उसकी व्याख्या नहीं है। व्याख्या करने के लिए एक अलग धर्म बताना पड़ेगा। धर्म क्या है? द्रव्य गुण गुण कर्म भिन्नत्व सति सामान्यत्व अनधिकरणत्व। द्रव्य गुण कर्म भिन्नत्व कहेंगे तो सामान्य विशेष समवाय तीन आ गई, सामान्य विशेष समवाय, और सामान्य को हटाने के लिए सामान्यत्व अधिकरणत्व है सामान्यत्व अनधिकरणत्व कहेंगे, तो ये दो आएगा। सामान्य यहाँ सामान्य बत वहाँ सामान्य तो अभी आगे चलो देखो। यहाँ शासनादि में गोत्व कौन सा चलेगा? छप्पन चल रहा है। हाँ हमारे पक्ष शासनादि में गोत्व दृष्टान्त का तो हाँ विशेष से गोत्व अभिन्न भिन्न वा, यदि विशेष से गोत्व अभिन्न हो गया तो गोत्व भी विशेष रूप हो गया, और गोत्व नाम के सामान्य कोई अलग नहीं रहा तो गो सारे गो में सामान्य क्या रहेगा? गोत्व तो विशेष हो गया, तो विशेषा निस्सामान्य विशेषा से विचार भी विशेषा निस्सामान्य से सामान्य विशेष भाव कहाँ से तो अभिन्न अभिन्न अथवा व्यावर्तते तेभ्यो अथ तेभ्य व्यावर्तते गो से गोत्व भिन्न होगा, सारे गो से भिन्न है गोत्व, तो गोत्वम ते खंडवत भवेत ते तब मते गोत्वम क्या होगा? खंडवत भवेत, खंड जिससे भिन्न है इसमें गोत्व भी भिन्न होगा, सारे गो से भिन्न है। मान से क्या हुआ? जैसे व्यावर्तते तेभ्य सारे गो से भिन्न है गोत्व, तो जैसे गो से अन्य गो से खंड गो भिन्न है इस प्रकार वो भी गोत्व भी खंडवत भिन्न विशेष व्यक्ति रूप हो गया, गया खंड के समान हो गया। कौन ये अभिन्न पक्ष पर चला गया? ये भिन्न पक्ष व्यावृत भिन्न, यदि भिन्न है गोत्व गो से तो गोत्व क्या हो गया? गो से भिन्न अलग है के वो भिन्न अत्यंत भिन्न, तो खंड जिसे भिन्न एक खंड व्यक्ति खंडवा तो विशेष हो जाएगा, दोनों पक्ष में विशेष हो गया। ठीक है, मैं देखो गोत्वस्य विशेष मात्रत्वे यदि अभिन्न होगा गो तो विशेष मात्र हो गया, निसामान्य तेषु ते विशेषा सो निसामान्य होगी, तथा च विशेषाएव ते क्या पाठ है, तथा च विशेषाएव ते भवेयु, तथा च विशेषाएव ते न भवेयु, ते विशेषा जितने है तो सामान्य यदि उसमें नहीं रहेगा भिन्न हुआ तो विशेषावते न भवी हो। अभी समझो थोड़ा दिमाग लगाओ, तब क्या होगा, सब गो विशेषा नहीं होंगे या विशेष हो जाएंगे, विशेष नहीं होंगे। अच्छा क्यों नहीं होंगे, उत्तर त्रिक अन्य निसामान्य भाव अनिष्टे, इसे पाठे उत्तर त्रिका अन्य निसामान्य भावा अनिष्टे, निसामान्य भावा अनिष्टे, देखो अर्थ देखो, उत्तर त्रिक अन्य, उत्तर त्रिक हो गया सामान्य विशेष समवाय, उत्तर त्रिक है उससे अन्य, उससे अन्य द्रव्य गुण कर्म, इसमें निसामान्य भाव, निसामान्य तो नहीं है किसमें, द्रव्य गुण है निसामान्य तो, निसामान्य तो है या नहीं, निसामान्य तो अभाव है, निसामान्य निसामान्य भाव नहीं अनिष्ट, तो उत्तर करने द्रव्य गुण कर्मी निसामान्य भाव नहीं, निसामान्य भाव का अनिष्ट है ठीक है, तो द्रव्य गुण कर्म में निसामान्य तो नहीं रहता है, द्रव्य गुण कर्म में निसामान्यत्व नहीं रहता है, नहीं रहता है, निसामान्यत्व का थे क्या सामान्य अभाव, निसामान्य का सामान्य अभाव, सामान्य अभाव निसामान्य भाव, निसामान्यत्व निसामान्य भाव कहते निसामान्यत्व, निसामान्यत्व निसामान्य कहते सामान्य शून्यत्व, उत्तर त्रिका ने द्रव्य गुण कर्म में सामान्य शून्यत्व रहता है नहीं रहता है, क्या मानेंगे, तो देखो पहले उत्तर त्रिका अन्य निसामान्य भाव, उत्तर त्रिका अन्य में द्रव्य गुण कर्म में निसामान्यत्व है या नहीं ये विचार करो, निसामान्य तो है या नहीं, नहीं है ना, निसामान्य तो नहीं ना, निसामान्य तो अभाव अनिष्ट है दिया, तो फिर क्या सिद्ध हुआ, द्रव्य गुण कर्म में निसामान्य तो नहीं रहता है, द्रव्य गुण कर्म में निसामान्य तो नहीं रहता है ना, निसामान्य तो भाव का तत्व है तो निसामान्य तो नहीं रहता है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ, तो विशेष क्यों नहीं होंगे, गोत्व यदि विशेष रूप हो गया, गोत्व विशेष रूप हो गया, गो रूप हो गया तो द्रव्य हुआ, द्रव्य होने से क्या होगा उसमें निसामान्यत्व, निशांत उत्तर सामान्य विशेष हो गया, विशेष हो गया तो निसामान्य तो ही नहीं, अनिष्ट क्या है, वो गोत्व यदि हो जाएगा तो विशेष मात्र थे निसामान्य तेसु, वो निसामान्य हो जाएंगे कौन कर्म, निसामान्य हो जाएंगे, निसामान्य हो जाएंगे तो निष्ठामान्य तेसु क्या कह रहा, हाँ गोत्व से विशेष मात्र थे निसामान्य तेसु, ते निसामान्य नहीं होंगे, निसामान्य नहीं होंगे तो अर्थात सामान्य रहित नहीं होंगे, निसामान्य तेसु, निसामान्य तेसु तो क्या आपत्ति है, तथा च विशेषाव्यते न भवेयु, निसामान्य होगा तो जाति रहित होगा तो अब विशेष भी नहीं कहेंगे, विशेष आवेदे न शिव उत्तर त्रिक अन्य निसामान्य है मनुष्य, तो निसामान्य नहीं होने से निसामान्य तो अनिष्ठ हाँ निसामान्य तो नहीं मैं है तो निसामान्य उसमें है तो अनिष्ट एवं निसामान्य थे शिव तथा से विशेष आवते न भवे वो विशेष नहीं होगा क्योंकि वो निसामान्य तो नहीं रहता है, तो विशेष नहीं मतलब द्रव्य गो सिद्ध नहीं होगा, गो सिद्ध नहीं होगा उत्तरोत्तरी का अन्य निसामान्य भाव अनिश्चय उत्तरोत्तरी का सैन्य में निसामान्य तो नहीं मानते हैं, तो निसामान्य तो निसामान्य तो उसमें आ जाएगा तो विशेष ही नहीं सिद्ध होंगे। ठीक है विशेष ही सिद्ध नहीं होंगे तो द्रव्य रूप सिद्ध नहीं होगी ये अर्थ है, हमने सोचा कि विशेष ही हो जाए सामान्य नहीं रहे तो विशेष रूप हो गया, क्योंकि विशेष शब्द से व्यक्ति द्रव्य गुण कर्म तीनों में अंतर्भूत नहीं होंगे, गो व्यक्ति सब निसामान्य तो नहीं होगा, इसलिए वो ये पक्ष ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ तो गोत्व विशेष मात्र है ये पक्ष ठीक नहीं हुआ, अभिन्न पक्ष ठीक नहीं हुआ, यहाँ तक हुआ अभिन्न पक्ष हो गया प्रथम पक्ष का निराकरण हुआ। और द्वितीय क्या है यदि व्यावर्तते गो यदि गो व्यक्ति से गोत्व भिन्न होगा तो खंडबद्ध भवेत अथवा तस्य तेभ्य भेदे तस्य कस्य गोत्वस्य तेभ्य गोभ्य भेदे तो फिर भिन्न होगा तो विशेष तो आपते गोत्व भी विशेष रूप हो गया अलग न सामान्यम न विशेषः सिद्धेहु सामान्य सिद्ध नहीं होगा विशेष सिद्ध नहीं होगा, विशेष क्यों सिद्ध नहीं होगा सामान्य नहीं हुआ तो सामान्य विशेष भी सिद्ध नहीं होगा विशेष सामान्य सामान्य सिद्ध होने पर अनेक विशेष में के सामान्य सामान्य नहीं होने से विशेष भी नहीं होगा। तृतीय समय हो गया क्या।